șmecherila de dimineață cu Dobrovolski și Craioveanu. Hei, bună dimineața și Hristos a înviat tuturor. 8 și 3 minute la ghirila de dimineață. Ce faci, băi, mate? Adevărat a înviat. Adevărat a înviat. Vlad nu-i cu noi astăzi. S-a dus undeva să-și facă talonul de la mașină. Nu știu ce. You know, whatever. Donna Summer începe ora Hot Stuff. Bineînțeles că vorbim astăzi despre Sorin Oprescu. Bineînțeles că vorbim despre... Bă, s-a bătut Badea cu moșul? Da, da, da. Și? Nu știu. Hai că vedem. Check it. Și Matei, tocmai urmărim meciul de box între Balaș și Doroftei. Hai, Mircea, te rog. Ia, dă-i, arde. Hai, Mircea. Mamă, ce-ai primit-o, măi, Doroftei. Wow. Mamă, băi, Doroftei, băi. Ok. Vă zicem cum se termină imediat. Până una alta, repede să vă anunțăm ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. În primul rând, în caz că n-ați aflat deja, cea mai importantă știre e că acum vreo 2000 de ani la Ierusalim Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Curtea de apel a hotărât că Sorin Oprescu poate până la urmă candida pentru primăria București. O femeie a depus contestație la tribunal. Ce face odată acolo? O femeie pensionară săracă, dar care își primite un advocat foarte scump, ceea ce ne naște nouă niște semne de exclamare. Ea susține că Oprescu a folosit în mod fraudulos date ale pacienților de la Spitalul Municipal pentru listele de semnături, CNP-uri, liste de CNP-uri. Tribunalul a respins contestația, dar noi vă ziceam încă de vineri. Eu nu că cred asta, mă. Nu crezi. Ui, la Oprescu la fața lui nu și cred, așa. Man, mi-e nu cred. Da. La cursul BNR, un euro e 3,60 lei și un dolar american 2,30 lei față de ultima dată când am mai dat cursul valutar. Săptămâna trecută și euro și dolarul au mai crescut un pic. Și în ultimul rând, azi dimineață vedeam la prin fața salatei mele așa, că niște cercetători americani au descoperit o proteină, da, produsă chiar de corpul uman, care, deci nu de Mircea Balea, care poate să oprească bolnăvirea de sida. Da, mi s-a părut foarte tare chestia, da. Foarte tare. 8 și 8 minute, continuă Leonardo Roftei, Mircea Badea, check it, hai mă, Mircea, ți-ai luat-o, mă. Leu. Ia. Bă! Hai că ți... Ce se întâmplă? Mi ți l-a umflat. Foarte bine. Foarte bine. Vă zicem imediat. Corect. Da? Zice că e gong, dă gong. S-a încheiat repriza întâi. Forget your troubles, come on, get happy. You've had to chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. Cross the river, wash your sins away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Chase your cares away. Hallelujah, get happy. Before the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're gonna be going to the promised land. We're heading across the river. Wash your sins away in the tide. It's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy. Your cares fly away. Shout hallelujah, get happy. Get ready for your judgment day. Come on, get happy. Chase your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, come on, get happy. We're going. Sun's away in the tide. It's all so peaceful on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You bet, chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day. Radio Guerilla. È Libera Radio. Guerilla. She don't know who she is. Oh, I can take her anywhere. You know she just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always thought I would end up with you. And I surely do. To be a hummingbird, whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. You know she just don't care. 'Cause I am always where I need to be. And I always guess I always think that I know how to be, but I always thought I would end up with you eventually. Always where I need to be. 8 și 14 minute, vă spunem cu mâna pe inimă și eu și Matei că meciul a fost o făcătură ordinară. Putea să-l bată toată lumea știe că e o șmecherie. Putea să-l bată pe balea de-l rupea steaba, de-a descoperit cu fața, uite așa, și de roftei, din bun simț, îi dădea numai la umăr. Da. Bun, hai să vedem. Un elvețian în vârstă de 36 de ani a sărit de la o altitudine de 650 de metri cu o replică a parașutei imaginate de Leonardo da Vinci prin secolul 15, a aterizat pe un aeroport militar. Cred că i-au crescut pe spate pene. Mm-hmm. Yeah. Da, nu știu, chiar nu știu ce să zic. E papagal. Bine că n-a să zic că e Icarus la soare. Adică cu aripi din pene lipite de cu ceară. Așa mi-a scris Mitoș aici. În fine. Așa, 8 și 14 minute. Mi-e venit o vizită cu muzică, pentru că acum, sincer, să vă zic, mi-e lene. Mai serios? Că n-aș face, chiar emisiune așa. Bă, dar hai să vorbim așa, normal. Bă, adică... lasă-mă, Matei. Lasă-mă. Natty Cold Town Music Today. Serial killer, but I didn't believe her. Oh, till I saw your face in the paper. Look just like my next door neighbor. When they say about brotherly love, come on and give a hoodie a hug. No, don't be shy, don't be shy. They don't bite, they don't bite. Dreadlocks moving in around the corner. Put the kettle on and invite him over. And anything you wanna borrow, it's no bother. Be good to him today and he'll be good to you tomorrow. See, see, oh, oh, oh, see how we live our lives. Oh, oh, oh, oh, oh, living on different sides. It's good time to walk for my life. No place for I and I. No place for I and I. It's good time not to walk for my neck, I and I. No place for I and I. No place for I and I. Maybe mama was afraid of the unknown, so we only ever tasted the homegrown. No sticks, no seeds. No blacks, no Irish, please. CDs, illegal African taxis. Go to dial up my call centers overseas. Take what you can from the Englishman, then you build yourself a palace back in Pakistan. Yeah. Saying, oh, oh, oh, thank you, your majesty. Saying, oh, oh, oh, come out and visit me. It's good time not to walk for my life. I wanna move to the countryside. Don't know what my mama gonna say, but I'ma tell her it'll be alright. Cause this town I lick it down now. I lick it down now, man, man, I need to survive. Next time you're gonna see me, I'll be chilling on the hillside. Right. Go down. Radio Gherila. Gherila. Gherila. Gherila. Dacă vreți așa. Gherila. DJ Vasili, învârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, învârtește roata, o să fie pâini. Învârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, învârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini, măi. Bătaie, DJ Vasili, învârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, învârtește roata, o să fie pâini. Învârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie. Ce aberație, azi e ziua aberațiilor și putem să o marketăm ca atare, pentru că avem știri aberante, muzică aberantă, totul e aberant. Uitați, de exemplu, mă rog, nu e aberantă, dar e... Like you know. Adică sună rock rău, a Breaking the Law. Și când o să auziți versul, o să vă dați seama de ce mi se pare aberanto arogantă. Sună rock obosit. Deci ăsta cum cânte la voce e un rocker de la rău care te bate în tomoară, fii atent. Și pe drumuri m-am oprit într-un parc, să fumez o țigară, să gândesc cum să fac, să te întâlnesc pe tine, cea care să mă asculte mereu. Mi-am place fata tandră și sensibilă, care mă iubește pe mine. Stai pe obrazul finuț. Ia zic cu vremea cum e azi. Vremea în țară, cerul va fi variabil, mai mult noros, va ploa pe relativ extinse în Moldova, Maramureș, Dobrogea, Muntenia, temperaturi maxime între 10 și 20 de grade și minime între 1 și 9 grade. Apropo de aberație in integrum, producătorul elvețian Romain Jerome a lansat de curând un ceas numit Day and Night. Acesta nu arată ora exactă, ci dacă este zi sau noapte. Ce tare asta. Da, știi care e faza? Ar merge un ceas de ăsta la poli, unde nu știi neapărat dacă e zi sau noapte. Știi că tot timpul e zi, 6 luni e zi, 6 luni bine, noapte. Vezi? Au aia bani. Da, el e făcut parțial din oțel din care a făcut parte Titanic, adică din epava Titanicului luat oțelul. Și într-adevăr toate ceasurile au fost vândute în primele 48 de ore de la lansare. Și eu aș face un ceas dintr-o bucată din merțanul în care a murit prințesa Diana, care arată dacă este. Dacă este? Atât. Atât? Da. I love you. So hot that I melted, I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I look into your heart and you will find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no. Cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason. 8 și 29 de minute, bună dimineața, și Hristos a înviat, Bogdan Ciuclaru. N-o să-ți dau microfon, adică îți dau microfon, dar nu-ți dau voie să-l abuzezi deocamdată. Bună dimineața. Bună dimineața, adevărat a înviat. Că vreau să dăm jingle-ul ăsta, pentru că dăm și azi imprimant. Ce are? Te-ai săturat de bâlbâielile bătrânei tale imprimante de la birou? Nu vă mai înțelegeți? Ia-ți una tânără care nu-și pierde capul. Știai că noile imprimante HP LaserJet 1005 și 1006 îți spun cât mai pot printa cu tonerul rămas și asigură o performanță sporită la un preț mic? Reține fraza asta și într-un sfert de oră după semnal, dacă sunt primul la 337-2929 și răspuns corect, Dobro și Craio îți dau moca, o imprimantă tânără HP cu cartuș inteligent HP LaserJet 1005. Cartuș inteligent. Da, da, știam, da, și ultimul cartuș. Eu știam și primesc vreo imprimantă sau ce? Un fleac, m-au ciuruit inteligent. Băi, vorbeam noi afară pe seară despre cazul ăsta absolut terifiant. Nu știu dacă l-ați auzit, a fost pe canalele de știri azi dimineață. Un austricat, corect. E bine. Gura mahmurului, adevăr grește. Un austricat austriac și-a luat fica atunci când i-am primit 18 ani. Adevărul e că nu știu dacă e fain să vorbim despre asta. Stai-mă puțin, că e interesant. Și bună dimineața, a dus-o în beci. Taci-mă puțin. Deci una o stricat și-a luat fica atunci când am primit 18 ani, a dus-o în beci și-a abuzat-o, i-a făcut 7 copii. La Caterinca, așa. Ce aia Caterinca, Matei? Caterinca. Unde ești la... La ce, Doamne iartă-mă, de radio pirat ești? Păi, austriacul ăla, ce radio crezi că asculta? Ich höre Radio 21. Păi. Și Ama ne-a zis că a fost ori datorie karmică pentru la ea, ori el și-a făcut o datorie karmică foarte nasoală, la care Matei a zis... Am zis eu, băi, Dobro, să-mi dai și mie datoria aia karmică, că aștept vreo 3 generații mile alea de euro. La care Bogdan Ciuclaru a zis... Așa... Cu datoria cramică. Da, eu am una cramică, exact. Instant crama. E, atâta asta, vreau să redau discuția de acolo. Da. Mai vrei și expresa de dimineață, sau? Da, sigur. Bine, da. Expresa de dimineață. Eu sincer nu știu dacă a fost sau nu datorie karmică, dar chinezii au pus sechestru pe Himalaya. Cel puțin așa scrie evenimentul zilei astăzi. SOS prin SMS de pe Everest. Alpiniști din toată lumea, printre care și românul Ticu Lăcătușu, sunt blocați în munții Himalaya sub pază armată pentru a lăsa loc flăcării olimpice. Amănunte pe prima pagină în evenimentul zilei. Trecem la ziarul Gândul și aflăm că partidele de buzunar aruncă în luptă candidați clonă. Și acum vă rog să fiți atenți. La Suceava erau pe liste Gheorghe Flutur și Gheorghe Flutur. La Oradea candidează Ilie Bolojan și Ioan Bolojan, iar la Deva Mircea Muntean și Mircea Muntean. La Satu Mare, planurile unei coaliții românești de 7 partide de a susține un candidat independent sunt date peste cap de un candidat cu același nume ca și actualul președinte al Consiliului Județean. Așadar, ăștia sunt candidații clonă care s-ar putea să aibă și oarește șanse de câștig. Acum mergem la un alt candidat cu oarește probleme. E vorba de Sorin Oprescu și despre el scrie mai toată presa de astăzi. Candidatură teleghidată, titrează Guardianul. Oprescu acuzat că face jocurile lui Iliescu și Bobic. Mergem la ziarul Cotidianul și aflăm că la domnul Sorin Oprescu se găsesc câteva semnături în fals pe listele lui Oprescu. Cotidianul a verificat o pagină cu 15 nume din listele de semnături pentru susținerea lui Sorin Oprescu. Majoritatea celor contactați neagă că ar fi semnat. Așadar, scrie Cotidianul, listele lui Oprescu s-au completat și prin alte căi decât cele legale. Mergem și la Jurnalul Național și citim despre același candidat, Sorin Oprescu, care, atenție, are încă o piedică. Pensionara Doina Mocanu a contestat ieri candidatura lui Sorin Oprescu la primăria Capitalei. Deși tribunalul a respins cererea bucureștencei, aceasta a anunțat că nu renunță și că va face recurs. 8:33 de minute, deocamdată atât v-am prezentat din ziare, bineînțeles, revenim peste fix 60 de minute. Gherila de dimineață. Asta cu Oprescu e încurcată rău de tot. Vreau să zic că am aflat eu așa din niște surse că în momentul în care l-au anunțat pe Iliescu, el nefiind în țară, că va candida Oprescu independent, Iliescu a zis: bravo, știam, avem candidat. Am auzit încă o chestie, m-a povestit taică-mea. Atunci când Sorin Oprescu a primit undă verde, Cristian Diaconescu ar fi vrut să se retragă. Și că a venit Mitra, băi. Da, da, umblă altă bârfă. Ia. E pe do.ro. Că, fii atent, acum vreo lună s-au întâlnit Blaga cu Diaconescu și cu Videanu. Ei. Și că ar fi, zic unii, vă zic eu și cine dacă mă enervez, că ar fi de fapt umblat PSD-PDL. Pentru că Diaconescu având șanse să intre cu Blaga în turul 2, după aia ar fi jucat la 0 ca la Uist și ieșa Blaga. Oprescu le-a stricat planurile pentru că avea mari șanse să intre cu Blaga în turul 2. Păi, da. Și de aici atâta scandal și tevatură. Pe de altă parte, bănuiesc că și Gușă poate să fie destul de supărat, pentru că dacă mai avea o șansă să intre în turul 2 cu Oprescu, nu mai are șansă. În turul 2 la ce? La o miuță într-o parcare. La fotbal. Da, sunt tot felul de... Rămâne să vedem. Pe de altă parte v-am zis și, și ție ți-a zis ciuclarul de vineri încă. Bârfe foarte solide. Așa. Din sursă sigură de-a mea. Auzi, mă, dar tu ia zi tu de unde știi toate chestiile astea. Cum fac toți că da, știm noi că cine-i de vină, cine ne-a zis. Dar hai să-ți dăm nume, frate. Dă-mă judecat. Nu crezi, dă-mă judecat. Am aflat-o dintr-o sursă sigură, nu pot să zic. Zic cum o cheamă. Dar nu pot să zic. Mihaela. Nu. Aura. Nu. Clara. Nu. Andreea. Nu. Nu. Nu înseamnă nu. Vasile? Nu. Dobro. 8:35 de minute, revenim în câteva clipe cu One Night Only, Just For Tonight. Și vă dăm o imprimantă așa de la iepuraș. Da, iepuraș inteligent. Gherila de dimineață, dragilor și dragilor. Matei vine cu o știre despre unul dintre cele mai importante personaje din cultura contemporană românească, da, domnul Niculță, care trăiește viața la maxim împotriva sistemului. El este un putezător și spune: jur că nu mă voi căsători legitim. Dar de ce? Nu știu, n-am citit mai departe. Nici nu cred că are importanță. Jur că nu mă vorbesc. Da, uite, nu vrea să-și împartă averea cu nevastă. Ce luptător împotriva sistemului, mor. Ilegal non-stop. Japonezii au dat lovitura de grație. Victime au căzut scoțienii care și-au văzut mândria lor națională spulberată. Cel mai bun whisky din lume dintr-un singur malt, adică single malt-ul, produs după rețeta scoțiană, este japonez. Yay! Ce tare. Tare, da. Ce chestie. Îți dai seama că în curând vom fi întrecuți la mămăligă de japonezi? Da, e vreo marcă cunoscută? La mici. Păi nu știu. Dar așa s-a făcut concurs. Cel mai bun whisky scoțian din... Nu. Bă, da, cel mai bun scotch whisky din lume, single malt, este japonez. Foarte tare. Bravo lor. Băi, ăștia tot. Tot. Ciobănesc cu mioritic, să vezi. Și îți dai seama că cel mai bun sake e la scoțian? Probabil. Palinca de Maramureș. O să vezi. Un bărbat care lucra la o bancă de spermă din India a încercat să vândă 101 eprubete cu sperma unui medic din Mumbai pentru aproximativ 625 de dolari. Stai puțin, erau toate cu sperma unui singur om? Da. Oi, săracu. Dai seama. Și fotoreporterii Click au surprins-o pe Sanda Ladoși la cumpărături, afișând o siluetă de invidiat cu cel puțin 20 de kilograme în minus. Mega știre, mi se pare. Asta cu Sanda Ladoși. Da, este ceva fenomenal. Paradoxul provine din faptul că dacă ea a slăbit atât de mult, de ce s-a dus la cumpărături? Da. Da. Eu n-am înțeles. Cumpăra mâncare. A, mâncare. Da. Și-a luat avânt. Și-a luat avânt 20 de kg și acum... Nu se știe. Milf. Proprietarii de animale din Elveția vor fi obligați să urmeze cursuri speciale și să treacă niște teste ca să obțină permis de deținere a câinilor. Departe suntem. Vai, chiar. Ce, te-a mușcat? Nu. Dar. Nu, încă. Dar. Dar mi-am adus aminte de discuțiile noastre de acum două săptămâni, da, și de săptămâna trecută, da, cu treaba asta cu câinii. Și se întâmplă ceva? Am mai încercat. Așa. Nu se poate. Deloc. La Bogdan Olteanu, la Parlament, nu se poate. Nimic. Are altă treabă. Un prieten de-al meu a avut o idee super bună. Cum putem să rezolvăm asta? Bine, nu e legal, dar cel mai bine... Vorbim strângem, nu, strângem câinii. Nu îi împușcăm. Așa îți dai seama, dacă îi împușcăm, faci mizerie pe stradă. Și un alta. Așa? Dar îi strângem în adăposturi, cât în cap ei. Da. Și le dăm foc. După aia se construiesc noi adăposturi. Nu. Zona sensibilă, nu. Nu că sară ăștia, nu. Cine s-a câinii? Nu, îi luăm și îi ducem în raiul câinilor. Zi așa. Prin purificare. Me pa mi cha andu me pa haya. capcană. Radio Guerilla. Uite acolo. So many people gonna say that they want you to try to catch you thinking they really care, but there's nothing like the warmth of the one who is put in the time and you know he's gonna be there. Back your border when she knows someone crossed it. Don't let nobody put you down who you with. Take the pain of protecting your name from the crutch to the cane to the high wire. I'm in love with a girl who loves me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands and she knows how to treat a feather right. Give me that feeling every night. Wants to make love when I wanna fight. Now summer understand me. I'm in love with a girl. I'm in love with. I'm in love with a girl. I'm in love with. Out through many broken back doors and windows, through the valley of the love of the lost. That is cut through the soul, falling down from the tones without reading any windows. But you found inner peace for the moment. The moment was over in time. Then it's gone, the hit and run. The first one has a short life. I'm in love with a girl who knows me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands. She knows how to treat a feather right. Give me that feeling every night. Wants to make love when I wanna fight. Now someone understand me. I'm in love with a girl. I'm in love with. I'm in love. Nu pot să cred, la voi nu era obiceiul cu stropitul? De Paști, nu? La noi când mergeam în satul Prejmer, de unde mă trag eu, unde m-am născut eu. Unde te trăgeai tu de crilionți? Băi, m-am născut în satul Prejmer și vizitez de câte ori merg pe acolo casa în care m-am născut. Simt vibrații pozitive, simt că e o poartă de-aia intersfinxo-bucegiană. Foarte tare. Da. Ei, și acolo când eram noi mici, a doua zi de Paști, sau nu, chiar în ziua de Paști, pardon, se pleca cu stropitul, adică luai niște sticluțe mici care costau 4,50 lei. Cu apă? Nu era apă, era un fel de apă de colonie, dar nu știu exact ce era, lavandă fină, esență, nu știu ce. Aha. O prostie, 4,50 lei. 4,50 lei era cam ca acum 45 de mii. Ăla era un parfum de 45 de mii. Da, mirosea tare. Da. Wow. Sau luai un spray de la Bac sau ce era pe atunci. Hai. Farmec. Ce mai era? Farmec 16. Era un deodorant. Da, păi nu, asta le știu și eu. Le-am prins și eu, stai. Și mergeam cu ăla și prindeam fetele și femeile și primiți cu strapito. Of, cât sunteți, da. Întreba. Și intram și dai. Fiecare ce avea. Aici cu București nu era. Nu? No. Era fain, era frumos. În Ardeal am înțeles că e numai obicei. Bă, în București nu prea se spală lumea, bă, dar parfum, ce să mai zic. E, și București. Dar putea să dați cu dezinfectant. Primiți cu dezinfecția. Of, cât sunteți. De-ai săturat de bâlbâielile bătrânei tale imprimante de la birou? Nu vă mai înțelegeți? În doar 8 secunde, jap, jap, poți câștiga imprimanta care te merită. Sună acum la 337-2929 și spune ce ai aflat cu un sfert de oră în urmă despre noile imprimante HP la Sărget 1005 și 1006. 337-2929, dacă vreți o imprimantă de la Epurașul Inteligent. Astăzi am făcut un borș de miel. Asta așa repede până ne sună lumea. Am făcut un borș de miel, ceva extraordinar, mă, ciocoflendere. Maică-mea fiind plecat în Israel. Aha. S-a dus să vadă... Alo! Alo! Dar, salut numai puțin, că eu povesteam aici. Maică-mea fiind plecat în Israel, a rămas eu cu taică-mea, a venit și sor-mea. Și v-ați făcut? Și am făcut. Taică-mea a făcut drob, culmea, prima oară în viața lui și a ieșit. Și eu am făcut un borș de miel, ceva fenomenal. Bună dimineața, Teodor! Bună dimineața, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, scuze, noi eram cu povești de... Zi-mi, Teodor, ce se zice despre imprimanta asta? Ce s-a zis azi despre ea? imprimantă HP-Laserjet 1005-1006. Știe. Are funcție de scanare imprimare, te anunță câte filmare de printat cu tonul rămas, primește comenzi din rețea, nu necesită costuri și are un cap inteligent. Și ai uitat. Asta a zis-o? Nu, nu a zis-o. Ai uitat? Asigură? Nu, asigură performanță la cele mai mici costuri. Și numai e una, asta n-a zis-o. Cum mă? Ba da. Ba da. A zis? A zis tot. Dar de ce l-ai ajutat? Pentru că sunt un om bun. Da, bine mă, și Emilia săraca. Bine, Teodor, pa, felicitări, do. Emilia. Da, bună dimineața, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Eu vreau să te ajut, dar să o băga, Matei. Da, tu ce faci, lucri? Nu. Da, unde ești? Acasă. Dar ce faci? Ce să fac, vă ascult, că e sărbătoare azi. Sărbătoare, sigur. Da. Dar de ce nu muncești? Păi sunt pensionată. Dar de ce? Sunt bolnavă. Ce ai? Operații mai mult. O, operații. No, păi sănătate. Uite, vezi ce ai făcut? Păi uite, vezi sănătate mai bine decât o imprimantă. Așa e. Cine are succes la imprimante, n-are la sănătate. Pa, Emilia. Excuse you me. Radio Guerilla. Our ascension of the radio station. Elibe Radio. Господи, дай наркотиков, водки и бледей. Все остальное мы добудем сами. Transmit cu plăcere, mirosind avere cu putere din același colț al blocului de ceva vreme, unde nu contează dacă ai bani sau nu, unde zgomotul capacelor de bere se aude, știi și tu. Trecanii nu-mi pasă, umplu golesc paharul, oricum mă iubește femeile ca pe Mărgineanu. Orice pahar mie-mi vine ca și turnat, eu și când sunt beat, sunt treaz, tu când ești beat, ești beat. Avem gânduri curate, stând în jec pe lăzi, la noi și în spital e mai murdar decât la alții pe străzi. Într-un sistem rudimentar ca inchiziția, tratăm fără respect poliția, miliția. Ne plac nopțile pierdute, bagaboantele. Ne plac zilele însorite, bancomatele. Întins pe spate, mă las pradă și vă dedic această baladă din colțul blocului. 20 de tone de bere, 20 de kg de 20 de mii de motive să nu le lași, 20 de prieteni de 20 de ori mai mulți bani, 20 de femei de 20 de ani, 20 de tone de bere, 20 de kg de 20 de mii de motive să nu le lași, 20 de prieteni de 20 de ori mai mulți bani, 20 de femei de 20 de ani, 20 de sticle sparte, 20 de palme date, 20 de și abandonate la noapte. Sărbătorim 20 de case, securitate, frate. Noi nu plângem fals cu lacrimi necurate. Apa afară, fumando con Santana. Noi cu popa și luăm în sutana, nu credem în satana. Cum n-o să atingem nirvana? Dacă ne luăm un pumn în pot, nu țipăm după mama. La bloc nu e deloc ca la TV, n-avem timp de seriale. O dăm parte în parte cu vinul, cu mâinile goale. Ești în cercui de nasoale penale care te vor. Ai prea mică să freacă-te de covor, iarba crește indoor, avem mult verde în dormitor. Nu suntem naționaliști, nu dăm 2 lei pe tricolor, dăm banii de pâine pe bere. A intrat la idei, copiii cresc singuri, căci noi nu trăim pentru ei. Când paharul se umple, dăm până la fund și îl spargem. Mai tragem un ca să ne facem și vrem doar o singură vorbă din toate să ajungă în FM. N-avem o plasă de siguranță în care să cădem. 20 de tone de bere, 20 de kg de 20 de mii de motive să nu le lași, 20 de prieteni de 20 de ori mai mulți bani, 20 de femei de 20 de ani, 20 de tone de bere, 20 de kg de 20 de mii de motive să nu le lași, 20 de prieteni de 20 de ori mai mulți bani, 20 de femei de 20 de ani. Radio Guerrilla. Radio Guerilla. CNP estimează un ritm mai alert de creșterea salariului net în România și mai multe trenuri spre litoral pentru mini. Guerilla de dimineață cu Dobrovolski și Caleveanu. Hristos Anvia, 9:02, bună dimineața tuturor, o zi frumoasă astăzi, frumoasă nu neapărat pentru că este vreme cine știe ce, dar pentru că vine după sărbători, suntem încă în sărbători, vine 1 mai, știți unde ne aflăm, suntem în găleata lui Gauss. Adevărat înviat. Voilà de vezi. Let me show you the world in my eyes. Mind you. Stop pe roșu, pui pui verde natural, mai eyes, contra stop pe roșu, pui pui verde. My eyes. De pe Shmour World in my eyes. Bună dimineața tuturor, dragilor și dragilor. Dar nu o să vă vine să credeți ce vă povestesc acum. Este incredibil. Este o anchetă făcută de Cațaven. Cu mâine o să apară. Incredibil. Incredibil. Incredibil, deja nu cred. Fii atent și fiți atenți. Monsieur Prigoană, Silviu Prigoană, și-a luat apartament de la primărie cu 3000 de euro. Acum. Acum. Cum? Păi când a venit el în București în 94, el era un caz social. A, da, da. A dat-o pe schema asta așa? El era văduv și venise cu doi copii în București, pentru că soția lui murise. A, la modul ăsta era caz social. Exact. Și a cerut omul un apartament, corect. Da. Nu i l-au dat. El a dat în judecată AFI. AFI este asociația, administrația fondului imobiliar. Și a dat în judecată AFI. Așa. Și s-o tot judecat. Până acum. Până acum. Ia uite. Și acum i-au dat locuința la prețul de atunci, 3000 de euro. Da, e legal. E legal? Păi atunci se pare. Da, bravo lui. Să vorbim mâine cu te cu Prisăcaru. Foarte tare. Bun, bravo. Bine. Da. Deși așa când ai atâția bani, mai un apartament, parcă nu mai e honorius pe lumea asta. Asta e altă poveste. Șeful de la Porsche, bossul de la Porsche, Wendelin Wiederking. Dream for London. Ia, a fost spionat într-o cameră de hotel. Da, am auzit și eu. În orașul lor de acolo, în Wolfsburg. Wolfsburg, da. Fain. Da, de ce? Spionaj economic, bănuiesc. Să vadă cu cât o să vândă Porsche. Eu cred că au fost niște oameni din Pipera care au angajat un spion care s-a dus acolo să vadă cu cât o să fie Porsche-le anul viitor, ca să dea ei mai mult, ca erau să fie mai tare. Erau tehnizați în oaie. Da. Tell me why, why. Becalea la bătaie, în sensul că i-au spart geamurile la Craiova. La mașină. La mașină, da. Adică ceva scurt așa. A luat bătaie. Nu, n-a luat bătaie. Eu sparg geamurile, îți dai seama, să-i spargi geamurile lui Becali, îți trebuie... Multă minte. Îți trebuie oaie. Clar, oaia mize. Aie. Oaia mize. Ok, Sergio Mendez, Funky Bahia. Încercăm să vorbim cu Leonardo Roftei, să vedem de ce nu l-a bătut pe Badea, deși era descoperit. Da, și o să facem și concursul tradus cu cap. Exactamente. Check it out now. Liar, liar, liar. Would you take me out dancing, dancing on the floor? I'll be out Rio, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. They be dancing funky, having a stuff a good time. I'll be stepping out to paint the town and party the night away. I'll be dancing, I'll be grooving, and I'ma do it cause the drummer made me do it to the way that he played. Liar, liar, liar. Ghetto, loving the favelas. Come on, everybody, won't you feel the joy? Music is the potion, rocking from coast to coast. And I'll be stepping out around the world, washing the pain away. You'll be dancing, you'll be grooving, and you can do it cause the drummer made you do it to the way that he played. Liar, liar, liar. Funky Bahia cu Sierra Garrett. 9 și 12 minute, vă spuneam ceva mai devreme, vorbea și Ciuclaru despre asta, că un român a rămas captiv undeva în Himalaya. Pe Everest. Pe Everest, pentru că autoritățile nepaleze, poliția nepaleză i-a prins pe toți alpiniștii care roiau pe acolo. Da. Și ține într-o tabără până trece flacăra olimpică. A, să înțeleg că trece prin Nepal zilele astea. Da, pentru suie peste Everest și după aia coboară. O suie până pe Everest? Da. Serios? Da, trebuie să treacă Everestul. Everestru. Glumești acum? Da, mă! Uite, citez. Alpiniștilor li s-a interzis ascensiunea până când flacăra olimpică nu coboară de pe Everest. Pentru că ei, unii dintre ei, sunt tibetani deghizați. Și se duc în mine flacăra și... ca la curling fac. Și ăștia au prins și un român, Ticu Lăcătușu, care se afla printre ei, a dat un SMS. Asta mi se pare... Serios? Păi de data acum altfel. Și a dat un SMS. Până mă, ne-au prins. Sunt bânăcă. Da, nașol. LOL, smiley face. Niciun LOL, bârâbân, 5 săptămâni. 337-2929, avem concursul nostru tradus cu capul. Câștigați una bucată... un volum din colecția Volum, exact. Primul exact. Volum. 337-2929. Traduce, noi am tradus cu capul nostru o piesă în românește și voi traduceți înapoi în engleză și ne ziceți cine o cântă. Și câștigați. Alright, haideți. Yeah. Haideți. Haideți. 337-2929. Deci nu vă fie frică, nu vă facem. Hai, mă. Haideți. Păi, mă puțin. Suntem doi băieți, nu vă fie frică. Sunați la noi. Suntem și noi doi băieții. Avem aici de toate. Da, sunt singuri acasă, sunați acum la noi și câștigați un album. Băutură, țigări, tot ce vreți. 337-2929. Hai, fetiților. Haideți-vă copilului. Ce furcărie. 3372929. 5,6 milioane de euro pe an doar din reconectări la rețeaua electrică. Furnizorii de energie electrică au venituri din taxele de reconectare mari, mari de tot. Clienții răplatnici au de achitat între 40-100 de lei pentru reconectare și uite că s-au făcut 5,6 milioane de euro. Urât. Frumos. Urât. Păi eu dacă aveam eu firma de energie electrică... Păi dacă aveam eu o firmă... Bă, dacă aveam, dacă aveam eu bani odată... Mamă! Moica mia! Vorba lui Tetelu mi-a plăcut foarte mult, o vorbă de-a lui. A zis la un moment dat că aș vrea să fiu tatăl unui copil de bani. A, da, bun a fost. Victor, bună dimineața! Dimineața! De unde ești, Victor? Din Brașov. A, se retransmite în Brașov. Da? Da. Da, preiacin. Da. Victor, îți citim, da? Da. Zi-mă-te. Pe sub ploapele tale luminate de vise, nuanțe de somn te-au îndepărtat. Luna e palidă afară și tu ești departe de aici. Respirația îți mută capul lipsit de griji, netulburat de haosul vieților noastre. Altă zi, altă noapte, te-a luat din nou, dragă. Și știi că eu voi fi acela în care va fi acolo când ai nevoie de cineva pe care să te bizui, când va veni ziua de mâine. M-ai pierdut. Ok, Victor. Ultima linie, nu? Zice nimic? Când va veni ziua de mâine. When tomorrow comes. Cine cântă? Trebuie să mă mai gândesc. Eu? Eu? Eu? Eu? Tu? Eu? Gata, Victor. Bine, pa, Victor. Mă, că era simt. Eram foarte aproape, bine, acum da. Următorul care o să sune, știe direct. Îți dai seama. Eu? Cine cântă? Eu? Da, mami, tu. Mami, mami, uite o vacă. Cum era? Era? Da, mami, o vacă. Da, unde, unde? Unde, unde? Nic din București ne sună și spune bună dimineața. Vai, ce bancuri ploase am auzit weekendul ăsta, dar nu o să le zic. Alo, Nic, neața. Neața. Știi, nu? Annie Lennox. Și da, era în... Eu? Eurythmics. Eurythmics. Vine, Nic. Felicitări, Nic, baftă. Salut. Pa, pa. Toată lumea e letargică, da, simți din voce. Zi un banc din weekend. Nu... Da. E rușine. E nu prost? Că ar fi cu prostii, dar e... Zi. Nu, zic. E de asta foarte prost? Da, dar nu e destul de scurt. Zi. Nu zic. Zi. Nu zic. Zi. Hai, mă, că nu... Hai, că nu dau drumul la piesă. Zi. Nu, hai. Hai, zi. Hai, nu zic. Zi, mă. Stai puțin să-mi aduc aminte. Hai, zi. Mi-aduc aminte acum. Okay, eu cred că e foarte fain. Zi. Îl zic imediat la intervenția următoare. Pe bune, chiar nu mi-aduc aminte. Zi. Nu știu. Cu ce era? Ăla pe care ți l-am zis azi dimineață. Cu ce? Cu... Stai puțin. Cu ce? Era cu... Ah, cu Bula, da. Da, da, cu premianții. Dar nu știu dacă pot să-l zic pe radio. Ăla nu poți, ai zis că poți. Păi uite că nu pot. 9 și 17, Eurythmics. Eurythmics. Eurythmics. tomorrow comes. Dragilor și dragilor, cel mai bătrân om din România este născut în 1894. Om viu. Voi. Moș Tănase, pe numele lui Tănase Tănase. Tănase Tănase. Din Stejaru, Tulcea. S-a născut pe 15 octombrie în 1894. Cum sună chestia asta, da. Îți dai seama să ai 800. Să ai 1800 da. Acolo da. Trecut. Incredibil. Doamne ferește. De ce? Nu mă gândeam așa că e mult. A prins omul ăsta două războaie, un 1907, un... Mă, tu ai vrea să trăiești atât de mult? Mă, depinde cum. Eu nu știu dacă aș vrea. Uite, ca să-ți citez, să vezi dacă ai vrea sau nu. Nenorociții aia de comuniști m-au bătut și mi-au alungat femeia, dar nu m-au doborât ei. Eu sunt William Wallace. Bine, moșule. 9:22, apropo de moșul, nu se poate discuta cu Doroftei, doarme și numai după 12 ni s-a zis. Alexandra, cred că a vorbit cu soția lui. Da, cred că da. Vreau să le întrebăm de ce nu l-a bătut pe Balea. A, deci a fost blat. A fost blat? Da. A fost blat, s-a văzut clar. Blat. Vreau acum să vă spunem despre o piesă recentă, Anda Adam, nu știu dacă... Nu cred că o avem. A fost blat. Bine, lasă aia. În piesa asta, Anda Adam... face referire. Da, tu ai auzit piesa? Nu. Face referire la termenul de punani. Da, care? Punani în argoul jamaican. Da. Cum am învățat de la Ali G. De la Ali G in the house. Se referă la organul feminin, la floarea nopții. La, cum îi zice? Vrei să-ți spun cum îi zice? La organul genital feminin. Așa, la mușcată. Și face referire, piesa bineînțeles e compusă de Moga. Și evident se pare este un plagiat grosier. După? După altă piesă cu Punani. I love my Punani. Da, am înțeles că vers, tu știi cum sunt versurile? Nu exact. E ceva de genul shake your Punani, make some money. Sau ceva de genul. Bine, Anda yeah. Punani mă-te. Haide mă. Mi-a scăpat. Moga are un soft special, e creat de el, care în care bagi o piesă englezească și transformi și iese una românească. Da, tradus cu capul. Da, exact. Bine, Moga. Poate dacă aveți piesa, ne-o trimite și nouă pe mes, pe dobrovolski@yahoo.com. Dacă nu, eu dau publicitate. I love the punane. Mi love the punane, mi love the punane, shake the punane. Whip, whip, whip, ah, just a lie. You said you love me. Moby Disco Lies, 9 și 28 de minute la Gherila de dimineață. Media Lies, de la Bogdan Ciuclaru. Bună dimineața. Bună dimineața. Te-a făcut mincinos. Zi. Nu eu mint. Hai mint. Ci ziarele vorbesc. Și să vedem acum ce zic ele. Ia. Vrei, pardon. Păi, scuze. Să ne organizăm, hai mă. Expresa. Bună dimineața, Voronin spune în evenimentul zilei că România a dus Moldova în război. Liderul de la Chișinău, Vladimir Voronin, susține că autoritățile de la București sunt cele care l-ar fi convins pe fostul președinte moldovean Mircea Snegur să înceapă războiul cu Transnistria. Aveți amănunte în pagina cu numărul 4. Paștele, o afacere de 200 de milioane de euro, cel puțin așa se sesizează Jurnalul Național. România au cheltuit în săptămâna mare peste 200 de milioane de euro pe produse pentru masa de Paște, dar și pe pachete turistice și, atenție, pe benzină. Mergem la ziarul Gândul și aflăm că ziua tineretului este o mare necunoscută pentru tineri. Așadar, avem parte de o sărbătoare pierdută și vă rog frumos să o recuperați. Studenții nu au habar de semnificația zilei de 2 mai, asociind-o doar cu mini-vacanța de Paște. În timp ce unii tineri aleg malul mării pentru petrecerile de pe plajă, alții merg la serviciu sau se pregătesc de sesiune. Tot Gândul scrie în pagina cu numărul 16 că avem parte de o luptă între Oprescu și Gușă. Aceștia se bat pe telecomenzi. Oprescu și Gușă au început lupta pentru capitală printr-un război al vorbelor. Doctorul îl acuză pe contracandidatul său că e folosit. Evitând să spună de către cine, Oprescu susține că el are o serie întreagă de telecomenzi și răspunde. Oprescu s-a enervat pe Gușă, suspectându-l că se află în spatele unei contestații pe care o pensionară din București a făcut-o împotriva sa. Atentat la Ardeal, titrează Guardianul. Asociația Tinerilor Maghiari din Transilvania vrea să obțină prin forță autonomia ținutului secuiesc. Yo, ești nem. Partidul Gherila Mare vrea pe această cale să le transmită tinerilor, să se calmeze, să se ducă la joacă. Puțină politică externă acum din Cotidianul. Putin și Medvedev supun Rusia unui post prelungit. Rușii au întâmpinat învierea protestând față de creșterea prețurilor la alimente și carburanți. Însă soluția Kremlinului este îngrădirea libertății presei. Să tăceți bine! Și în coștire, tot din Cotidianul, George W. Bush a ajuns dirijor. La ultima cină cu ziariștii, liderul american a făcut glume pe seama democraților, s-a autoironizat și a dirijat o orchestră militară care cânta imnuri patriotice. Și acum avem și un citat din George W. Bush, care spune așa: probabil doamna Clinton n-a putut să ajungă din cauza lunetiștilor, iar Obama o fi la biserică. N-avem nicio glumă de Neptun, n-a făcut pe nimeni Dirty Gypsy și nici Bărduliță. În schimb, Bush și-a îndeplinit o veche dorință, și anume să dirigeze orchestra. Dacă vă interesează ce se întâmplă la noi în țară, ca și concluzie la Expresa de astăzi, avem o întrebare din Adevărul. Va fi scos de pe piață porcul românesc? Asta este întrebarea. Gherila de dimineață cu Dobrovolski și Căleveanu. Ești fără număr! Radio Gherila. Obligatoriu o ascultați. Ce zicea cine? Ce zicea Ciuclaru de pe UNESCO? Hai mă, băi, băi, mate, cama. Hai mă. 9.32, The Last Shadow Puppets. The Age of Understatement. Decided to sneak off away from your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, in fear and leave a draggle in the wind. Little in a method of seduction, sweaty little. see. We'll fix your leaders into your companions, enlighten them to make you see. And there's a fashion to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart, a fashion to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Doamne, doamne, am trăit sau și pasta. Sau oh my god. Zi. Sunt foarte mulți oameni care au locuit în Germania și români care au locuit în Germania și care sunt foarte supărați pe nemți, pentru că nemții sunt reci și sunt puțin răutăcioși când vine vorba de străini, de Ausländer. Da. E, am trăit eu să o ajut și vă rog eu frumos să ascultați, că o să vă facă plăcere să auziți. Sunt vreo 6 agenții care în vestul Germaniei au facilitat angajarea tinerilor germani la companii românești. Sunt niște companii de astea de croaziere fluviale. Uh-huh. Un cetățean german de ăsta tânăr a dat în judecată la parchetul regional una dintre aceste firme românești, da, pentru că îl plătește prea puțin. Îi dă lui neamțul 3 euro pe oră salariu net. Da, unde activează? În Marea Neagră sau cum? Nu știu, nu, e o croazieră din asta, pleacă pe undeva pe coaste. Nu știu, corect de fapt. Dar e fain. Doch klasse, ne? Feels good. Așa, mergem mai departe. Cură de slăbire în pușcărie. Un prizonier american a slăbit 45 de kilograme în pușcărie. A dat în judecată autoritățile locale pentru că nu l-au hrănit suficient. Asta mi-aduce aminte de cazul ăla pentru care din cauza căruia a demisionat Cioroianu. Știi? Da, cu... da, cu... Da. Na, na. Ăsta era un caz mult mai fericit și Rotofei. El avea undeva pe la 140 de kg când a intrat în pușcărie. A ajuns la 100 și a dat în judecată că l-au slăbit. Păi, dar de ce? Pentru că nu încăpea printre gratii, nu știu de ce. Dar să se bucure că a ajuns la 100 de kg. Da, da, vezi cum e omul. De la 140. Îi faci un bine și se îngras. E, ce să... Madonna. Thanks up. Up. Up. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. I'm tired. goes by so slowly, slowly, slowly. 9:39 de minute astăzi, un cer variabil, mai mult noros în țară, va ploua pe arii relativ extinse prin Moldova, Maramureș și local în Dobrogea, Muntenia și Transilvania. În București o să avem un cer temporar noros, vor fi condiții de ploaie slabă, vântul va sufla moderat, dar temperatura maximă va avea undeva pe la 18 grade, ceea ce înseamnă că vom avea o răcoare pulverizată ușor de roa dimineții care se ridică spre cer. Îmi dai și mie bicicleta. Ok, ți-o dau. Bine. Te-am prins, vezi că ai zis. Da, ok. Am făcut rost de melodia lui Andadam. Andadam? Punane, șecăl, punane, auzi. Moga. Auzi. Hai mă. E punane, șecăl, punane, go make yourself some money. Adică îndemn de la Andadam pentru toate româncele, move your punani, go make yourself some money. Da. Și nu, dar eu chiar, bă, în fine, lasă. Pe față, ca să zic. Punani, repet, ne ducem pe wiki, da, imediat, și înseamnă, cum vă ziceam, zi-mă unde este așa. Este un termen jamaican pentru prințesa nopții, pentru organul feminin, genital. Te-auzi. E matroana România, muzica diavolului. Da, dar e matroana României. Romanian women, move your ponane. Câtă de prafare. Go raise our GDP. Păi da, pe vremea mea de... cum erau melodiile și cum se cânta, mă, adevărat, nu ca acum. Romanian sister, raise the GDP, move your punani. Yeah, everybody. 9:41 de minute. Mai am câteva știruși de-astea mici. Wesley Snipes condamnat vineri la 3 ani de închisoare. Da, am auzit și eu. Pentru că nu și-a declarat veniturile la fisc. Asta mi se pare o porcărie. Da, mai ales că rău de el, mai ales că în România au fi fost plătit în lei. Cum se declar lei în America? Hey, it's 37,000 rands, man. Lions. New Lions. Începând de astăzi, ce curge mire în America, începând de astăzi, milioane de americani vor începe să primească din partea guvernului câte $600 în cadrul unui program al președintelui Bush de stimulare a economiei. Da, dacă toată lumea primește $600, da, nu e același lucru? Nu. De ce? Pentru că nu-i emit, nu-i inflație, nu-i tipăresc. Îi scot de undeva, din rezerve, din... Nu? Am înțeles. Adică se mărește puțin consumul și se scade, okay, scade economiile. La noi ar fi bun un program de stimulare a omeniei, nu a economiei, în care guvernul să facă ceva, orice, numai să facă, orice. Da, să prindă un câine să-l ducă la adăpost. Unu. Iar unu picăm. Picăm. De fapt, iar mergem spre treaba asta cu câinii. Păi, ce se face? Am primit mesaje că... Da. Da, că nu e frumos să-i ardem, auzi. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Still doing that Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. I've grown a lot, can't keep it home a lot, 'cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on pain, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still with the beats, still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Treat rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. representing for them gangsters all across the world. Aici, Radio Guerilla. justify the reasons. Pe ce site-uri te uiți tu, bro? Mă uitam la site-uri, punanii, celebrități, niște prostii, niște porcării. Uite ce m-a învățat Anda, Adam, că vine so-so-so-so-so-so. So-ce? Ajutor! Vine so-ce? E un dobro la mine în dormitor! Păi, 9:51 de minute, astăzi am fost mult mai lejeri, v-ați prins, este o zi, un fel de codiță a cometei care are pe care a fost sărbătoarea de Paști. Mâine o să ne întâlnim în formulă completă de la ora 7, frumos, ca în fiecare zi, adică... Hello, de nu ne-am mai întâlnit. La 7. No, până mâine, bucurați-vă în continuare, bănesc că majoritatea sunteți încă acasă, în sânul familiei. Da, sau să știi că alți sâni. Eu personal cunosc multă lume care lucrează azi. Da? Multă lume lucrează azi. Alrighty then. 9:52 de minute, vă las cu Călin Gheorghe, cu Kylie Minogue și cu Dub Pistols, Official Chemical. Până mâine, fiți buni și fiți nebuni, da? Pa, pa! Pa! How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this. For the bill, grind for the bill. Oh. used to be the sweetest one. I'm still Fidi Billy, the god of Fidi Billy. She used to be the sweetest. Tonight's white clef ain't con, Wizzy on the bill. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. High school, she was that girl that make me do the hula hoop around the gym. Again, she's a 10. Never thought that she would come and work for the president. Just to join Washington. Where my money at? She called. He called. Where my money she at? She had a good day, bad day, sunny day, rainy day. All you wanna know is where my money at? Close leg, don't get fit. Go out there and make my bread. All you wanna know is where my money at? She ended up in a roll car, bruised up, scarred heart. All you wanna know is where my money at? She called. Or something they don't wanna be a part of. Rather be up in the club shaking for a dub, get triple times the money and spending it like they wanna. They got their mind on their money, money on their mind. They got their finger on the trigger, hand on the nine. See every day they feel the struggle, but staying on their grind. And ain't nobody take it from us, and that's the bottom line. But I know there's a drop on the block, it moves slow. You're getting pressure from cops, you don't know. I'm not to lay low, 'cause 25 to life's no joke. To all my real gorillas thugging corners every day struggling. All the beautiful women getting money, washing them dollar bills like laundry. Sing along. I'ma tell you like you told me. Cash rules everything around me. Singing dollar dollar bill, y'all. Dollar dollar bill. Ever. Now she likes sour amaretto. She wears a dress to the T like the letter. And if you make it rain, she will be under the weather. She used to run track back in high school. Now she tricks on the track right by school. She takes the loss cause she don't wanna see her child lose. So respect her, I'll pay up for the time used. And then she runs to the pastor, and he tells her there will be a new chapter. But she feels no different after. And then she asks him, where my money at? Around me, sing it, dollar, dollar, bill, y'all. Dollar, dollar, bill, y'all. Dollar, dollar, bill, y'all. Dollar, dollar, bill, y'all. I'ma tell you, like who told me, cash rules everything. Around me, sing it, dollar, dollar, bill, y'all. Some live for the bill, some kill for the bill. Yeah. Where my money at? She whine for the bill, grind for the bill. Whoa.